الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ سال تحصیلی و درسی آغاز و ابتدا پانزدهم ماہ شوال مدرسے درس آغاز با ہمی مجلس تہا باز اصح الكتب بعد کتاب اللہ سبحانه وتعالى کتاب عظیم الشان سیدی محمد ابن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ بلطف و کرم عزت متعال انجام گئے. و مروشی بعد از شما عزیزانی تقریبا یک سالات تلاش و کاوش و محنت در درس وانگا و طلاب دیگر اوتی مربوطین درسانی ادامه دیا گا، بعد در محضر اساتید پر تلاش و بزرگوار ای حوزه علمیه جامعۃ الحرمین به پای اختتام سال تحصیلی جاری حاضرین. چون مروچی گیں جلسہ آخرین و ای سال پایانی باب مختصر ای کتاب و آخرین حدیث عظیم الشان ای کتاب قرائت کرنے کے روچ در نظر گرفت ما شما حاضر ہیں و با ای یقین و خوشحالی حاضر ہیں کہ بزرگان اسلام صالحہ و متمادی تجربہ ہیں ای چیز کے نبی کریم علیہ الصلات والسلام مقدس و مبارکین کلام و سخنان عظیم الشان که تالیه تلو قرآن عظیم است و وحی الهی دومی قسم سنت شریف کلمه کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قرینه با هم دیگه. وقتی که بعد از کتاب الله کلمه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یه مراد سنتا و حکمتا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ہے. گو هر باری گفتار و احادیث شریفیان چه قولی چه فعلی چه سکوتی و تقریری ولی کتاب صحیح بخاری در میان امت جایگاه خاص و مقام بسیار بلند و پر ارزشی حاصل ہیں کہ تلقته الامت بالقبول در میان شش کتاب حدیث کے آخری سالہ وتی تحصیلی طلاب آیانا وانا بنام امہات ستہ شش اصل حدیث ہے برترین کتاب حدیث ہے آنی تہا افضل و اعلی حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے امت برخورد و معاملہ با کتاب اعتقادی و عملی لہذا ہمشی بتا تاکنون کے ہم آپ ایمی کے در آخرین جلسے پایانی و جلسے ختم کلام اللہ مجید اگر بزرگیا صالحیا الصالحین وتی منظران تا قرآن روزانہ مقدار اوانا کتا تھا اینکہ بازیا سیر اوچتا بازیا ہفتے تھا بازیا دہر اوچا بازیا حد اکثر ماہی چل روچا رند ختم تا قرآن مجیدہ کم کم وانگا اور یہ روخانیہ تبرکان مسلمین تاہشی دیکھیں از آن ایمانیات تقاضا و وظائف دینی ہے کہ قرآن پاک ہے یہ حق عظیم الشانی کہ یہ تلاوت مستمر رہے ہیں و قرآن کے انسان اللہ پاک منت و احسان ہے مطابق نصیب کو آئی سیاہی زانت حتی بدون معانی اور یہ روحانی اللہ تعالیٰ کسی نصیب کو جو قرآن بے توجہ نبات ببی و ہر روچا برا ہر روچا یک مقدار از کلام اللہ مجیدہ بات تلاوت ہے متاسفانہ احساس بر ہمشی ہیں و شاید از قبیل المرء یقیس علی نفسی ہیں بی بی من وتی حالت گندو دیگرانا مقایسے کنو نسبت بی ای حق قرآن مجید بعض سستی و کمزوری احساس بھی حالانکہ امت تو کا ہنچی انسان بودتا کہ یک روچی تا شی باشما کے بائی ذوق آشنا نہیں بعض مستبعد روچی تو کا ہفت بار ختم قرآن مجید آیا انجام داتا یا روچی تو صحابہ کرام تو کا بعضی واقعات مشہورا کہ نماز یر رکتی یا قرآن پورے ختم کتا و دومی رکتا پدا سر شروع کتا الحمد شریف آباد صحابہ تا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و دیگران رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین تا امام اعظم رحمت اللہ علیہ و ادے کثیر دیگری در ای میدان پیشتاز بتگا نماز تا قرآن مجید ختم کنگ یر رکتی در رکتی کا امام شافعی رحمت اللہ علیہ شبی ختم قرآن کنگ و روچی ختم قرآن کنگ اہم در حال مسافرتا امام اعظم رحمت اللہ علیہ رمضان ہر شبی ختمی بغیر آ ختمی کے عموما تراویح تھا، تمام تراویح 29 یا 30 شفانی یا ختمی بتگی آئی قوتی وانتا شفی ختمی و روایتانی تا بزرگانی اقوال حتا کہ کسی چل روچ آیا بری قرآن ختم کا آئی قرآن حق دانکو حد اقل شیئن کے مردم در چہل روچ آیا بری قرآن مجید ختم دکا و یکی از اسباب شکست ای امت والله اعلم بمنی ناقصین فکرہ و خدا مکن که ای پیم بی و ای امر خدا مکن که ہمچو محقق بودتا که ای نقمت و ای گرفتها و ای بدبختیها در میان ای امت قرآن مجید به همی لحاظه تنها نک عملات آئی تلاوت پشت دور دیگ و آئی طرف توجه نکنگی بعد از قرآن وانگ و زانگا سعادت و توفیق همشین که انسان روزانه همه مقداری که در یک ماه بتوان قرآن ختم کن قرآن تقسیم بر 30 جز بوده همی خاطره تقسیم بر یک هفت قسمتی بوده احزابی که حزب یک دو سه چار هفته هفته یا مردمی همتا تمامی که و رکوان سر بحر بوتا هم به همی خاطرہ که انسان بتواند آیا حداقل به اندازه همه رکوان یا یر رکو یا گربانی آیا همه مدتو که ختم که ولی مروشی امت معاملہ و قرآن مجیدہ هنچکو آشائر کلام تو که اردو زبان یا حتا که پولوں میں سجایا جاتا ہوں قرآن شکوا و گلہ شاعریہ اردو شعران تھا تو قرآن زبانہ مقدسین بیان کتا کہ من درست ہے کہ من پلانی تو کا زینت دار کنگ بوں آزین بندی کنگ بوں ہمیں چیز ہم مروچی نہیں ہے قرآن مجید بارہ نعوذ باللہ ہمیں ظاہری احترامی کے پیسرا آ شاعر وحدہ بوتا کہ قرآن زبانہ یہ الفاظ گوشتگا ہمیشی ہم معاذ اللہ مروچی ہمیں اندازہ مقدار پچھنا کبتا بی احترامی که نسبت به قرآن مجید دست گرگا چسکنگا طالب علمانی عموم الناس لغان تا مردمانی ما گندی همه حالت حرمت رعات قرآن پش نکبتا کتابانی حرمت پش نکبتا کتاب بایا دستی گرگ بغیر عذرا انچو یا دستی ایرکنگ معمولی جہاں اسی کدی امت مسلمانان گوارک تایی پینده اگر بلحوثانی بعض احمقی انسانانی تصور اس پر اشی ہیں کہ قرآن بوسدیا جائز نہیں دنیا عاقل فهمیدہ با احترام با ادبی انسان ہم متقدم کہ قرآن فوق ہر چیزا احترام حسن بارہا بوسدیا بارہا چمانی سردارا بارہا ہوتی سر بانی ارکنا بارہا ہوتی سینے چسپنگی قرآن معانقہ کنا بغل گرہ اشی جو سو عبادات یہ ظاہری آداب قرآن مجید ہے حضرت قطب عالم قطب جہان اسلام امروزی کی چھ دنیا رفتا ہوا در کنار روزے اقدس رسول خدا علیہ السلام و در جمع صحابہ پیامبر علیہ السلام خوش خفتے خاک مقدس سرزمین بقیع مدینہ حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ فضائل قرآن تا آدابی کی قرآن ظاہری نوشتگنتی و باطنی آداب کی نوشتگنتی حد اقل کسی کے فارسی زبان بلدے مرچی یہ فضائل اعمال رسالیاں وہ سیرے چندین افراد میں فارسی برگردان متغم مطالعش بکے مردم قرآن بوانا ان آروچی کے ادبی بوتی چند وقت پیش اما شاعر کلام ایک از زبان قرآن گوشی کہ من پلانی تو کا یرک نگبونو من دریگانی سرس سنبہی نگبو مردگانی بالا سر یا رگبو مریضانی بالا سر برگبو برای طلب شفا بل آب معانی و مفاہیمی کہ منی گیا عمل دائرے تو کا چو مسلمان دستا ترک عمل نگیا نو ظاہری آداب یکی قرآن مجید ہم تلاوت کنگی کہ بعد تلاوت بھی ہمشی ہم چما ترکیں و اشی یک نقمت ہے یک عذاب ہے قرآن ای فریاد بلند بی ای عالم تو که به شکوا و شکایت الله دربارہ چی پشت کبی برا آجام آیا اهل دنیا ماده فرست و تی مشکلات ها دنیای در مادیات تلاش کن ولی دیندار فرق با دنیا دارا همشین که آویت هر مشکلات با چشم معنا نظر دورده کنجکاوی که منی توکا منی خانواده توکا منی زن و فرزند توکا آیا نماز توکا کوتاهی بوتا که ای مصیبت مصر ها ای بلاه مصر یا آگی ای امراض چما دور نبا ای شعمت آثار چما رفع نبا می جامعه تا ای حالت ها آیا ما اکثریت جامعه میں مبتلا بی گناهان یہ که ترک نمازی ها ترک روچگی ها ترک زکاتی ها ترک تلاوت قرآنی ها عدم توجه به معانی و مقاصد و تعلیمات دستورات قرآن ها شیعه قابل توجهی امری و قابل بازگشت اینکه امت باده بوتی اصالتا معنوی برگردی جنابت ایراللہ و تی پیشا بگیری اللہ بارگاہ رجوع بکن امر و نهی بابتو کا با کوچکترین خلافی در و تی خانه و منزل دین باره گندی و تی چوکا و تی جنینا و تی فرزندا باید تذکر بده آلوگ سرا حدیثی مطابقا یہ پہمین که رحمت اللہ نازل بھی کہ آلوگ متولی و سرفرست خانوادا طبق افکار و روش زمانهای قبلی آئی لوگ تو کا حد اقل یک لٹو کی یک چابو کی شلاخو کی ایر بی بی آویزام بی آئی چوک آیال بفهم اشی میں سرفرستا میں پتا میں مسری براتا ایر پتا اگر ما دینی کاری خلاف بکنے ما آداب اسلامی تا آداب منظر تا خلاف فرضی بکنے مارا پا ایر لٹا حد اقل تنبیہ کا یکی دلات مارا جان تو مارا ادب دا آلوگ سرا خدا رحمت نازل بی با ہمینیت انجی چیزی نواد لوگ سرفرستی مردم چوتی چوکا چوتی جنینا چوتی فرزندا آین تادی با ادب دیگا بی فکر بگی تو تنبلی بکن تو بی توجه بگی اشی شعمت و بدبختیانی سر آغاز امنا ای عرض کنگی گا کہ ہما پہم کے ختم قرآن وقتا صالحینا تنہا وطی دعا سرا اکتفا نکتا چار تگش که مروچی فلان ساعتا منی همه حزب روزانه که من قرآن وانا کتا که مروچی نو آئی ختم مروچی قرآن ختم بی و تیر حد اقل دیگه دنی مردم نه و تیر لوگه چوکانش گشتا که چوکان مروچی بی آئی فلان ساعتا قرآن ختم کنو من ختم بی قرآن من دعای کنو شما آمین بکنی که ای پیمین دعا در ای پیمین وقتا بعد از ختم قرآن که یک عبادتی وظیفی شرعی انجامی لوگتا بودتا وسیله شما ای سرفرستا وسیله من و شما که آمین گوشی دعا مستجاب بکنی و دعا چیه؟ دعا مسلمان حجبه برا تنهاوت جند نهیم براوت ہیں براوت اولاد ہیں پیسر چوتی نفس وتی فرزندانی جندہ برا امت خیر دعا کم مومن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ معمول مشہور ہے کہ بیوی وقت کے دست مبارک میں دعا بلند کرتا اولا براوت ام صاحبانی دعا لوٹے رندا پوتی چوک فرزندانی دعا لوٹے گورا جس کنک بو بیوی کی بیوی تے یہ معمول تے یہ روش که تو دعای ابتدای برای دیگران کنه و آخر آخر پوتی کن دعای کنه فرمانتی چو کار شما مکولا نشکتا یه بتلی مشهوری که قدم جار قبل دار تو وقتی یه ملک روی یک لوگی کریح کنه پوتی نندگا پیسرا آل لوگ امساہگان بچار چطوری نه مردم همه ودی شر بی که آی که لوگ در میان همساده های خوب بی بدی همساده بودی همساده سل کنه همساده که شر بی مردم هم شر بی ازا من اولا پی یدکی مسلمان هم دعا کنه که مشمه همساده که چو بی مشمه محوله مشمه محاوره مه اجتماع همساده آینی خیر پی سر لوتون تا آه شر کبا آنی خیر به ما هم سرایت که سر و دعا برای تمام امت خیره و پناه برای اللہ دربارا چه هر شر را برای امت برای تجندہ از این حضا ای بزرگان وتی لوگا آگے دو نفر سے نفر ہستا کہ دیکھ احتمام نبو در رمضانی یا ہم صاحبی اگر خبرانی تابعہ توارش کو قرآن ختم بو دعا وانے بو والعن ہم الحمدللہ کی مروچگین جامعیتا تحد حدود رمضان مبارکان موحانی ختمہ قرآن مجید ہے کہ مساجد صحابہ با تراویح نماز ادا کرنے کا مسلمانانا خاصین توجہ ہے الحمدللہ و اسی ایک حد اقل توجہ ہے اگر اسی میں بھی گروہ فاتحہ وانتا میں سنا اللہ تعالیٰ نسبت بقرآن علاقہ مندی نسبت بحدیثہ علاقہ مندی حض افسون عطاب فرمانی و ہمیں پہ امام عرض کرنے کی کہ قرآن آباد تلاوت قرآن آباد ختم قرآن موقع دعائے قبولیت امید صد در صد موجود ہیں ہمیں ترتیبہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تالیہ تلو قرآن و وحی دومی قسم یہ ہم احادیث شریفہ وحی یہ قسمی ہیں کہ من جانب اللہ مثل قرآن رسول پاک علیہ السلام سرا نازل کرنے گلتے ہیں کسی و ہر مسلمان ایمان و قرآن آیت ہیں کہ سورہ نجم تا اللہ تعالیٰ فرمانی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتی ہوائے نفسانیہ نطق نفرمانی ہر چی حضرت کلامی چی زبان مبارک درکان آئی وحی چی جانت اللہ پاک نازل بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوادداری صحابہ تھا طالب علمان کی حدیث ان نظرہ گوستا تبلیغیان کی ان نظرہ گوستا علماء کی خوب زانا مشہور ہیں کہ یہ واجہ پیغمبر علیہ السلام ہے مجالس تھا ہر حبری چی واجہ ہے مبارکی ہے دہان پاک صادر بو آئیے نوشتا اور آئیے بری آئیے آئیے دوستان اطرافیاں یہ حبر گوش کہ عبداللہ پیغمبر انسانی نبی کریم علیہ السلام ایک انسان ہی ہے ممکن ہے حضرت یہ وقت ایک ہنچی حبری بکا کہ آئین نبی سگے معاذ اللہ شائستہ نہیں دنیاوی حبری مصری ادگران یہ جاہے ما ادگی مردمہ دیوانان تو کا بچ کو سائے کہنے ہوئے تھے حبرہ عالمانہ کہنے ملائیانہ بکنے یا ملائی نیم ساتھ جمعی روچی تقریر بکن بچ کو پورے ہفتے چنچو مطالعہ کا فکر کر کہ حبران تھامدار بکن تو حبران رونقدار بکن تو حبران پسندیدی مجلس بکن تو مت رہے بکن لذا دیکھ وقت ہوں کہ زمین پچھی دریئے زا دریئے ناجائزین دریئے حرامی حبر دریئے بدو بیراہ دریئے ہاں بل مردمان انظار تو کہ ساکھنے وطا بچ کو خوب جلواب دیں خود نمائی بکنے نعوذ باللہ اللہ خود نمائی ہم نجات بدا اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارکہ غیر حق ہیچ وقت صادر ہوئے حضرت شوخیاں ہمارے چیزی کے مردم گوتی رفیقی گوتی کستری گوتی چوکی شوخی ہے کہ ہمیں شوخی حضرت ہم حقی شوخی عادی حبران معمولی حبران خانگی خبران گوت چوک و جنین و کستر پاد و گوت تفلان واجہ شوخی خوشتبیان مبتنی بر حق و حقیقت اور حضرت عبداللہ شوش کے تو ہر واحد دی حبر آمان جاگا منویز ہنچی حبری کے آگ ضروری ہیں دینی موضوع ہیں حق کے ہمائیہ بنویز یہ وقت واجہ شوخی ہے کیا یہ وقت واجہ ہنچی معمولی خبری کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وقت صحابیہ یہ عرض کو مطرح کو کہ من چشکوشا من چی بکنو من بنویسوں یا بازیہ منویسوں حضرت فرمائے ہر چیچے دفع دریئے من کا بنویس ہر چی کہ میں نے گوشوں بنویس قسم بے خدا چی یہ دہانا جز حق وان چی کے مطابق رضائے اللہ چیزی صادر نبی فرمائی دے یہ ہما آیے کریمہ قرآن مصداقی وما ينطق عن الہوا ان ہی الا وحی یوحا چوتی خواہشہ دنیاوی حضرت چیزی حبر نہ کہا ہر چی کی چیز زبان سرا مبارکینا جاری وطا آئی وحی وطا اللہ پاکہ طرفا وحی کا نمتا ہے به این خاطر اینکه سنت مقام قرآن بعد آج دون جایگاہ ہیں و امت برشی اتفاق ہیں کہ ہر کسی کہ قرآن تنہا قبول بکن تی ایمان تاک من بقرآن ایمان ہے ولی حدیث پیغمبرہ انکار بکن کلن کہ میں حدیثا نمنو چکو بعضی فرقہ دنیا تو کہنچے بوتا گمراہی یا کدو فرقہ آخیرا پاکستان ہندوستانا پرویز نامی بوتا لعنت اللہ علیہ پہمشا پرویز نام قابل نفرت نامی بروچے بعض علماء فرمان تک تجربہ بوتا چی وحدی پرویز نام پیغمبر دوست نبوتا ایران پادشاہ خسرو پرویز شوشتا خسروی علاق نہیں خسرو مزنی مردمہ گوشا پرویز پیغمبر نامات دنیا پادشاہ نبی مربتا سبحان اللہ وقتی کے واجہ نامہ ہمیں بخاریہ نوشتا نام متن موجود ہیں و کسرائے خبیث سے پرویز نام سرا ہم پیغمبر نام متن موجود ہیں نام بادشاہ پیغمبر دعوت اسلام راہ داتا کہ مسلمان بھی و آنی آداب شاہی بادشاہی مراعات بتگا احترام ظاہری ہیں گرا بعضی چی بادشاہ ایمان نیا بلگو آنامہ اچتو بر خودش ہرقلاو تی بارگاہ تا جمع کثیر نمدے چه نصرانیا واجه ناما که لوٹائن تی بو سیدہ چمانی سرعیر کو و نوع یہ قرآت کو واند جو سپرسانی کنگی کتن کتن تی و لفظ لفظی بررسی کو وشتی حیف که من دور ہوں وشتی من روم تو کار قسطنطنیہ تو کار یا یہ وقتی که نامی واند بازی گوشتک بشن که آئی بیت المقدس تو کا وشتی کاش من دور اگر من نزدیک بودینو یہ نامه صاحب من مبارکی پادانا پوتی دست شستشو داد دستانو تجا مروچی که مردم کم میں یہ تفکر یہ ادب کی یکی تی استاد پادا بشودی تی پت پادا بشودی پادشاہ وقت عظیم الروم پیغمبر آئی عنوان نوشتا نامه تا یہ نامہ چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطرف عظیم روم شخصیت بزرگ روم روگے ہما عظیم روم بشی اے مردم اگر من یہ شخص نزدیک ابو بتینو میں شی مبارک پاد دستان شوشتا رہتا و اگر ہم یہ پہمیں کہ من تحقیق جوکتا اس شخص حبران شی آمال شی اخلاق شی رویہ یقین بزانے کی اگر روچے ہم یہ جاک من پاد یہ رہا ہمیں مملکت ماں اس طرح پادشاہی کرنے گو یہ مملکت ہماو کی زیر فرمان بھی ہماو کی زیر پرچم یہ ہما یہ مملکت سرا ای صاحب یہ مملکت قرار گی و با احترام نامیا یہ رکھیں دیکھ پادشاہ مہنچو ولی بدبختی فارس پادشاہ پرویز لعنت اللہ علیہ وقتی نامیا پیغمبر برائی وانا یا وانی تی نامیا واجہ نہایت بی ادبی گستاخی پارے در نتیجہ پیغمبر دعائی بد برائی سب تین تاریخ تا واجہ اطلاع دیکھ بھی تی ناما پرویزا دیر فرمانتی اللہ تعالی دیر روکا بدر رہا دیر توری ای خاندان در در کن اگبو که کسی پش نکه ای خاندان تو که پادشاهی لذا علماء فرمانه ای نام بد شگونی نامی بد پالی نامی شمی نامی ای مرد که بارن چکاره ای بوتا پرویز نامی که حدیث انکاری کتا ایشی هم پیغمبر دشمن دارا لذا مسلمان لائق نیم تو چوک نامه پرویز دیر بکن ہما کی ایر بوتگا نادانی تا نادانا استغفار بکنا و بروا ادارہ سبت احوالا اناما تغییر بدیا بس پرویز بکی از منکران حدیث بوتا پاکستان ہندوستان تمام علماء اجماع کسی کافری پہ ہمی خاطر کے گوشی میں قرآن مننو بل حدیث نہ مننو تو کہے کہ یہ تفکیر کنے بین قرآن و حدیث چیکے حدیث ہم یک اصل ہے سنت اصل از بعد از قرآن در کنار قرآن حدیث تفسیر قرآن ہے قرآن صحیح معنی ہمائی کہ بطور صحیح و علم اصولی و ضابطی محدثین و اصولیان فقہایا چھ قرآن برداشت کتا چھ قرآن بوسیل حدیث فهمتا از این لحاظ که یہ امت تھا وقت کی مصیبت یہ تھا مشکل یہ تھا بخاری شریف مخصوص خط معانک بتا قرآن مجید سی جزے بخاری شریف ہم چاپانی تھا سی جز کنک بتا سی اجزاء کہ اندقل سی نفر یا شست نفر یا چند برابر نفر مندی یکی که دم با همه یکی جزا دو نفر وانی سه نفر وانی یکی وانی تی مثل قرآن دوره که ما شما مروچی رسم پا مردگان وانی نی یا مصیبتان وحدی وانی نو دعای کنی ختم تو کا حدیث هم معمول محدثان نزدیک همشی بوده از این لحاظ که عزیزان اطلاع دیگر بیتن که مروچی جلسه پایانیه یه درس و درس آخرین حدیث صحیح بخاری ہے کسانی علاوہ مندہ برای شرکت در ای دعایا کہ شاید وسیلہ انسانانی کے حاضر با مرد و نزائی امت کجا افراد اللہ تعالی در برای دعا مقبول ترے و آیا آمین گوشو کانی تو کایا دعا کنو کانی تو کایا امتا احتمام کتاب ای کتاب ختم جلسہ برای حاضر بوغا بے دعایا و اصل هدف ہم مرچی دیگر تقریر بیانی نہیں ہے چند کلمہ ایک وشک بو برای تأکید در توجہ بے قرآن وانگا تو لوگانی تاک لوگانی برکت نور قرآن مجید ہیں و ہمی پہم احادیث سرا عمل کناگ و قرآن سرا عمل کناگ و آنی وانگو تلاوت کناگ یہ ضابطے ہی کہ دوستان تبلیغی تاکید کنا کہ مثلا ہفتہ ایتا انچروچ اتی محلتو کا گاشت ماہی تا انچروچ تشکیل و سالی تا انچروچ تشکیل از جملہ آداب اسی ہیں کہ برای ہدایت اتی اہل بیت و منزل شپان یا یک درسی یک یا یک حدیثی اتی لوگتا تعلیم کنا کہ بھی حد اقل بیان کنا کہ بھی شان درو باعث برکتا خیرا کہ بعد از مطالعہ و تجربہ یا امت بہترین شخصیتا بھی یہ نتائج رستگن تو شان تجویز کتا گو یہ تعلیم اشداتا گو یہ سوچ اشداتا مار شمالا بہرحال من گشت اطالع کلام نکنو و حبرانی کمارا کنگیگن قبل از حدیث الفاظ قرآتا منشکنو کہ آخرا قرآتا حدیث الفاظ بھی دعا کنگ بھی متصل تاک فوریت ختم کتاب چی دست مرو لذا من ابتدایا یہ چند کلمہ ضروری الفاظ برای طالب علماء معنائی کنو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کتاب ہے عنوان عناوین کتاب کی ارتگن تھی آخری عنوان کتاب التوحید ہے کتاب التوحید و رد علی الجہمیہ بعض نسخہ انتہا بعض نسخہ رد علی الجہمیہ نے یعنی اللہ پاک وحدانیت بیان ہے کتاب شروع با وحی بیان ہے کہ بدون یعنی علم معتبر ہمائیں کہ مستند با وحی و علمی که با وحی میں بھی آیتا تزلزل خطا اشتباہ قطعی یقینی ہے اما چیزی که از طریق وحی به پیغمبر علیہ السلام نازل بتا آیت شک شبہیا پاک ہیں و آیتا قطعیت ہے و دین تمام احکام مبتنی بر وحی ہیں ہر چیزی که وحی آیا تا قرآن تا حدیث تا آیت اگر جائے تفسیر تا ابہامی بتا اجمالی بتا بیان کرنے بتا و انما الاعمال بالنیات بیان فرمائیں کہ انسان نیت تھا خوب میں بھی عمل ارزش قبول نہ داری و انسان نجات و رستگاری قیامت رچا بہما عملان وقتی بدون اللہ اللہ تعالی جل شانہ با اسباب فیصلہ بکان کہ گشتی اللہ فیصلہ لطف گنتی کرم گنتی ولی اگر اسباب قرار بدن اعمال عمل حمایی مورد قبول بی اللہ تعالی در بارک اعمل با نیت صحیح نیت درست انجام گبتا و ہما عمل ہیں با نیت صحیح بودتا کہ قیامت رجا آئی ترازوی اعمال انسان عملانی شاہی میں سرا کہ وزن ظاہر کا ارزش ظاہر کا آئی سنگین کا شرری نیت نیک عمل آئی انسان ترازو سنگینی سببی و ترازو سنگین بوا قیامت روچا. اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. قرآن مانا کتا کسی که آئی نیکی عمل گشتر بوتا سنگین بوتا برا آئی قیامتا یک خوش عیشی زندگی تا زندگی بسر کن آئی جنتا رو اکامیاب بی اثر بلند و سر افراز بی. آیات متعدد تا بیان کرده تا چونکه اهل بدعت جماعت دنیا تو کا پیدا بوتا فرقه بنام جهمی، فرقه بنام معتزلی، فرقه بنام قدری، قدریه، جبریه و غیره فرقه مختلفی اربوتا ای تمام اهل بدعت فرقیانتا. و نبی علیه السلام اطلاع فرمانتا که من بنی اسرائیل 72 فرقه بوتا و من امت 73 فرقه بی، یک اضافه بی در جهنمی با مگر یک فرقه صحابه جس کو کہے فرماتی ما انا علیه و اصحاب ہما فرقه ایک ای بہما راہ سرا گامزن بی بہما نیتان و عقیدان سرا استوار بی کہ من ہما عقیده سرایوں من پیغمبر شراہی سراو و من اصحاب تجارہ سراو. فمشا قرآن مجید اعلان کتا اولی سپاره تا کہ اے صحابه پیغمبر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. دنیای مردما اگر هر کسا ایمان یار همه چیزی همه طوری و همه چیزی سرا بمثل آن چه که شما آئی سرا ایمان یار دا شما که اصحاب پیغمبر آیا هدایت یافته بودتا. و هر کسی که فَإِنْ تَوَلُّوا کسانی که چشمه راه روشا چشمه عملا عمل کرده پشت مازده فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. مخالفت و بدبختی و ناکامی تو کایا بس اللہ تعالی جل شانه برای شما کافی در مقابل دین دشمن فرقیا یعنی اهل بدعتا اهل گمراهیا ای سریحی فیصلے اللہ تعالی جل شان ہوئے فرمائیں تگانتی از این لحاظ امام بخاری ای آخری عنوان ای کتاب کتاب التوحید ہے اللہ وحدانیت بیان ہے بدون اعتقاد وحدانیت ربوبی اللہ پاک ہے توحید ذات و صفات و افعال مردم اعتقاد بداری کہ اللہ تعالی ہم چکوتی ذات تا یا کوئی اکتا و یا گانے آئیے لیکن دومی خدای نہیں دومی فردی نہ عزب اللہ نیک آئی مثل خدا خدا زانک بھی اسی کفری ہے ہمیں پہ آصفتانی کہ اللہ با آصفتان مخصوص ہے مثل اللہ علم ہے اللہ قدرت ہے اللہ ارادہ اللہ تعالی تمام صفات صفات قولی فعلی اللہ تعالی جل شان ہوئے صفات ذاتی و افعالی کہ اللہ تعالی تمام صفات تو کا خدا لا شریک ہے یکتائیں بھی ہمتائیں خدا صفتانی پہنی صفت ہم دیگران تو کا نیست اللہ عالم ہے فلانی ہے عالم ہے مردمی ہم نام عالم ہے عالمی سے یہ فقط ام شباہتی اندازہ ہے فرق شانی شاد چی یہ فرق کہاں گیشتر بھی مثال تو کہا کہ یک انسان یہ جند اشتا تھا یا کہ یہ ساہگ کب کا زمین سرانی یا کہ بوشی یہ ساہگ آ انسان یک نا یہ ام نامی فقط شباہتی ہے ہنچو کو قرآن فرمائیتا ہے قیامت روچا مردمانا جنتیانا جنتا میوے دیا میوے اس کے دیا گراب ودا تعبیر ہے تو قران و اتو به متشابہ و ان کو شئی ہما چیزیں کے بارے پیسرا دیا گو یہ پیسرا مقصد کو جائیں دو معنی ہے ایک اسی احمد جنت تو کا مثلا یا ساتھ پیشا ایک چیز یہ واسطہ ظاہر انار ہے انگور میوے جنتی وارتے ہیں فلا ساتھ آرام کے ہم چو ایک چیزیں در رنگ انار ہیں شکلی انار ہے گئے یا انگور ہے گئے یا دگمی بیان گئے بہ آئی کے دے گئے بھی آئی ادھ کے گندی تھی اسی یہ حاضر لذی رزق نام ہے قابل اسی ہمیشہ کے ساتھ پیش مارا دے گا یا من قبل یا مانا اسی اس کو تک یعنی دنیا کی قبل از آخرتا دنیا تا ہم ہنچی میوا وارتا ظاہرا انار گروہ دنیا انار گروہ کے امرنگ یعنی انگور ہنچ سے بل آئیے تام آ جنتی انگور ہے گو انار ہے تام گو آ دنیایی گا زمین تا آسمان تفاوتی ہے فقط ہم ظاہر ہے کنوں کی شباہت یہاں دیکھیں حقیقت آنی زمین تا آسمان متفاوت ہے. یا ہما چیزی کی پیش سرتر آیا وارت یک ساعتی پیش و اسی کا ہنو دے اگمان بلی با ہم دے اسے شبیہ ہاں اسی ہما کے مارا ہنو کم کی ساعتی پیش ہن دے اگمان چیز بلوں کو وارتی نشار رضا کے ایزائی قیا تاما کے ششی خوب فہمی کی اسی دیگی چیزی ہے ساعتی پیش ہے ہما جنتی ورک خیلی فرق کو باشی دیگی چیزی ہے اسی فرق کو باشی. یا ہما طور کے دنیا ہی ہمیں مثال مردم سے ہے مردمی جن دی حاضرین مشتادہ وہ قد و قامتہ رنگ صورتہ وہ قد و بالادہ دیکھ یک ساہگی ہے. یا مروشی مثال باز ہے ہمیں گلہائی کاغذی گلہائی کاغذی پلاستیکی درختائی پلاستیکی کے برای تزین اندام انتقاضات مچھن افادم زوران لوگان تو خیر کنا تزین کنا لوگانا یا کچھ دور گندی دیکھت مگن اس کو کئی برای پرتکالی وا بری پرتکالی گان تاکی پرتکالی گان انگوری گان درو مشاہبے ولی دستی جا نزی کرو اچھے نسبت خاک را با عالم پاک امید درہ چکا کار کنا گھوتا اسا درہ چی نہیں یہ دکوری یک عروسہ کی یک شبیہ ہے ان کا نگم تھا یہ شبیہ ہے وہ آواغیتا چھ نسبتی ہے وہ اصلی درخت آکا باغان تاکشتا اسی آنی امرانگ ان کا نگم تھا اسی آگو آن چھ نسبتی ہے. یہ مثالہ بفہمیت انگچ یہ مثالہ ہم گیشتر تفاوتہ بزانے اگر یہ انسان یہ گشنشی اللہ میں دہر عالم ہے وہ اللہ پاک قرآن مجید تو کا وہ تی صفت بیان کتا علیم اللہ پاک سکی دانا و علیمی زانو کی آیا یہ علیمی اللہ پاک ہے اسی مثل ہم اللہ میں دہر ہیں ہم دنیا بلائیں قاضی و علامہ و محدث و معلم و متقلم ہے نا ہیچ نسبتی یہ انسانی عالم ہے جو اللہ علم وجود نداری ولو عالم پیغمبری ہم جو خدا ہے یہ نسبت خیلی زمین تا آسمان تفاوت ہے اسی نام ہے توحید صفاتی اللہ آباد ہمیں پہ مزان کہ اللہ علم مطابق علم ہچ کے صاحب نیستے ہیں کہ مشی پلان نبی مثل خدا عالم ہے اسی کافر ہے مشرک ہے یہ تمام اللہ مخلوق ہے نبیانی علم بالاترین علم بعد از اللہ ہچ کے سیاہ نیستے ہیں بل نباد نبیہ آ علم عظیم تو کا جو اللہ برابر کو کرے یا اللہ افعالک انجام شدہ اللہ محیی زندہ کنوکیں اللہ ممید کشوکیں یہ خدا فعلہ اللہ کار ہمشانہ یا حدی زندہ کنوکیں یا حدی کشی کل یوم ہوا فی شان اسی معنی حدیث آیا تھا اللہ ہر روز ہر سات شانی توکیں در حالی توکیں انچی یزو اقواما یرفع اقواما ویزو آخرین بعض قوما خدا چست کن بلندش کن کب تک یہ قومانا چست کن و چستینانا دور در زمین زلیل کن پادشاہ صد سالیا مختدرہ روی زمین امپراتورہ یک لحظہ یا تصمیم بگیری آیا بخاک فقر و فلاکت من دینی در بدر خار و گدائی کتاری یک ساعت اللہ وا یک خار و ذلیل یا در بدر متکفف و دستراج کنو کو پندو کیا تصمیم بگیری یکی آن واحد دا درستی روی زمین هفت اقلیم پادشاہی بکا پادشاہی کر رہا غیر از خدا ہچ کسی آئی کارانا انجام داتے نہ کہا یہ توحید فعلی ہے بزانے کہ اللہ افعال کارہائی کہ اللہ ہشکا ہچ کسی شکتا ہے دیکھا توحید چیان بعض ہیں ولی ان قدر کہ خدا ذات پہمی ذات نہیں ہے بے شریک لا شریک ہے اللہ صفتان پہمی صفت دگران تو کا نیست ہے اللہ کارانی کے انجام اشتا کتن اس کا آدھگا کارانا ہچ کس کتن ہے نہ کہا یہ صحیح چیزانی توحیدہ خوب متقد بے و بفہمی کہ بغیر توحیدہ نجات آخرت میسر و مقدر بوت نہ کہا انسان کامیاب بوت نہ کہا با کفر اعلان وعده ابد و آباد جهنمی بودن قرآن وعده و خدا وعده ان تو کا تخلف هم نیست ای عقیده که الله بلوتی هر چی بلوتی کو تن کا بل جای خدا گوشت من این چیزا نلوتو و مردم اعتقاد بدار که شی خدا نلوتی شی اراده هم نکا نو یا کی بوشی که الله قادر به مغفرتا ابو جهل هم خدا جنت با یو کفر بی فرعون اللہ جنت آبا میں ایمان خداش نبا جنت کسی یہ عقیدے بداری کافر بھی کسی ایک اللہ حبر درو بند کا نعوذ باللہ اللہ اعلام تکشن جہنمی ہے چو تو پتہ اللہ تو حبر خلاف بعض مردمہ مسلمان نصیب کہنے فلانی قبر چو سخت ہے فلان سخت ہے بطور چیو شیو دیوان نباز کو یہ متوکل ہیں چیو دی ایمان داری نشان اسی اورا اوہ دا خدا ہے دیتا بندیا ندیتا وقتی خدا اطلاع داتا قبر ای عذاب ہے قیامت ای عذاب ہے مرگارن ای مصیبت ہستا ای خدا ایک وستگیران ہے سنسرہ مردمہ یقین میں بھی کافر بھی و یہ خبر ایمانداری خبر ہے نہیں شک یہ نہیں کہ آجا کہ اللہ دیتا کسا نہ دیتا بل احبرہ تو بچار یہ خبر قرآن ہے چھتا بیان کتا ہما پہ میں قرآن گوشتا قرآن گوشتا بی نمازا عذاب ہے بی رچگا عذاب ہے بی حج عذاب ہے بی زکاة عذاب ہے یہ کی اسی کو وہ خدا مر دیتا نا اسی چیئے گوشتا ہے قرآن دروغ بند کرنے اسی مسلمان ہوئی مسلمان ہوئی نفے یہ مسائل شان خوب یاد بگیرے دعائیں تا شرکت کنا کام واشی چیزے و مطلبانا فهما کو یاد کرا مهم ترین چیز درستین چیزا و امام بخاری رحمت اللہ علیہ توحید بیان آخرا کتائی کتاب تو کا کتاب التوحید و رد میں یک فرقہ ایک اینام جہمیہ ہے یعنی فرقہ ہے مبتدہ امام بخاری کی کتاب تو کہ ہر جا حدیث یاری در رد در تائید اہل سنت والجماعت و در رد غیر اہل سنت والجماعت طالب علماء مدوانتا شک بتکان کہ مثلا یہ حدیث یہ باب مقصد امام بخاری کجا فرقہ رد ہے معتزلیہ رد ہے جہمیہ رد کا قدریہ رد کا منکر تقدیرہ رد کا ہاں و اما فرقان رد کن شان توضیح دے دنیا تا یک فرقی باری ہن ہستا یا نیستا یا کبھی یہ نام نیستا مثلا مشہوری مردم دنیا گوستا یکی ہمی فرقی مردم مامون الرشید بودتا حارون الرشید چوک پادشاہ بودتا بنام خلیفہ مسلمان مانا شی معتزلی ای ظالمہ باطلی اعتقادی هسته قرآن مجید باره وشتی قرآن مخلوق ہے حالانکہ اہل سنت عقیدے کلام الہی قرآن من حیث اسی کے اللہ کلام اور اللہ صفت اللہ تعالی صفات غیر مخلوق ہیں اللہ ذات مخلوق نہیں اور صفات مخلوق نہیں امام احمد بن حنبلہ مبارزہ کو دیشی آئی خلیفہ وقتا ملائی ہم رفت کرائے سوادی کوئی حسنتی گرا کوشش کو امام احمد بن حنبل آوازا خاموش کرنا امام و تی آواز نشک خاموش کرنا وشتی کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق اعلانی جلال یہ تھا لٹ شجا روزانہ خون چاہیے بدنا پیجار بس ولی آئی گوشت اللہ کلام غیر مخلوق اللہ کلام غیر مخلوق پوشا مرچی دنیا تھا ایا یہ تمغہ یہ مدال دی بوتا چار اماماں ہر چار بر حق بوتا امام ابو حنیفہ امام اعظم رندا یہ مقام امام مالک ہے گے رندا یہ امام شافعی ہے رندا امام احمد بن حنبل ہے رحمہ اللہ تعالی امام احمد بن حنبل امام شافعی شاگرد بلے وابی کی دیتے گئے ہمیں بلی یہ امتحان تھا کامیابی ہے پورا امام شافعی جواب دیتے گا پیغمبر علیہ السلام اور نفر رہدا امام احمد بن حنبل دیما جواب بیان بو اور یہ ہمیں واب خوشخبری تو کا وتی قمیصا وتی قمیصا بدن ایک کشت داد جائزہ پر اچھی گئے زر رو پیسہ نہیں ستا جائزہ بدن ایک عالم یہ چیزی بغیر شیعہ جائزہ دا گورا امام شافعی پانا گا کرا وہ آجا گا ہمیں قمیصا من چھتا پچھ نگروں بل ہمیں قسمتی ای امام یا قمیص امام احمد بن حنبل بدن چھل لو یہ دان نہیں لگتا گا بیار شو دی ہمیں آپان بدے کہ من سوید سر ریچون غرون اشترا شاگر دید دیگا و آئی امرو چی دنیا وشی امام اہل سنت اہل سنت امام عظیم امام احمد بن حنبل کی پیغمبر حدیث سنت و قرآن عزت خاطرہ ایت جان قربان کرنے گا حاضر ہمیشہ علماء ربانیہ جائے کہ حق حال ساتھ ہوتا بقول مارو وقتی کہ کارد با استخان رستا وقتی آن حق اعلان کرنے گا تا پائے جانے ہوتی قربان کرنے گا پروانہ درستا امام مالک یک مسئله سره هنچو وقت پادشاه مدینه منوره آیا عباسی پادشاه به ابتلا زور پردا که تو این خبر به من امام مالک مذهب مکره یکی پر زور طلاق بگیره ای طلاق نکپی ایرگن می نزدیکا کپی کاش که می واضح هم بوشتی نکپی برو چیگه ظالمان حالت مردم دی بل ما مقلد این چیزی گوشترش مجبوری ما پر موشت امام مالک مذهب اگر رهزنا دزدا ظالمان یک شخصیا پر زور مجبور کو تر کشیم جنہ طلاق بده طلاقی داتا ای طلاق نکپی آ وقت پادشاہ گوھر نا تو بمن که طلاق کپی کچھ نمن سوارش کو ہشتر سر جماز کو بازار تو کا تشہیر کو چگر رین دے کچھ ہے باگلیاں بی عزتش کو گورا امام مالک کا گوش ما پمی حبر لوٹی بنا نا حقی حبر چمن دپا بگیرے کچھ دی مردمان لہتی شما بلکہ من نزانے من کہیوں من عرفنی فقد عرفنی هر کسی من زانت من بزانت من مالک ابن انسو هر کسی هم من نظام من ود و تمارفی کنو یہ حبر چیری حبر نہیں توری پیشگی من لاتو بجنا من خر سرا سوار بکنن ترینا دول بجنا من دنبال اعلان کنا شی برا ما افتخار گشتی هر کسی که من نظام گزاری من ود تمارفی کنو من مالک ابن انسو و من گشو که طلاق مکره لیسا بشئیر مجبور کنگی طلاق ارزشی نداری طلاق تا پادشاہ وقت خلیفہ وقت رسوا بگیشت حارون فرزان مامون متزلی بتا ظالم امام احمد بن حنبل صلی اللہ علیہ وسلم کوہ یارتا و آشان عقیدہ پاسدی عقیدہ متزلانی یکی عذاب قبر منکر قرآن کلام الله مخلوق زانا و وزن اعمالا قیامت رجا قائل نه اشی قرآن و شا وزن اعمال بی سری آیتی حتی قرآن ہے چنانچ کشی امام بخاری پیشی کہیں دا باب قول الله تعالی و نزع الموازین القسط لیوم القیامة کتاب التوحید دا توحیدی آخری اعتقاد امام بخاری ہمیں متزلیان تردیدہ یہ بابا یارگیں کہ بزانے کہ قیامت روچا کامیابی بے ترازوی اعمال نیکیانی گرانی ہے سنگی بوگے سبق بوگے و قیامت روچا بر مبنائے حکم عادلانے اللہ پاک انچکو قرآن گوشتا قسط ہے و عدالت ہے ترازو برا اعمال کشگا وزن کنگا ارکنگا و اسی جزء عقائد اہل سنت والجماعت ہیں لذا یہ بابا کتاب توحید آخری عنوانی قرار داتا ہے امام بخاری فرمانی باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ یہ باب تو کا من بیان کروں اللہ پاک ہے یہ مبارکی قولا کہ ارشادی فرمائیں تھا خالق ذوالجلالہ و یہ اللہ حکم و یہ فرمان قرآن مجید ہما سورتی تو کہ سورہ نام سورة الانبیاء علیہ السلام آیے 47 میں سورہ انبیاء ہے فرمانی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ اللہ پاک فرمانی ما ترازوهای عدل و عدالت برای اعمال وزن کنگا برای قیامت روچا ما آن ایر کنی اعمال کشی قیامت روچا نیکیان و بدینانا کئی نیکی گیشترا کئی بدی گیشترا و امام بخاری توضیح ده که یہ باب تو کا یہ خبرانی بیان ہے کہ بنی آدم اعمال و بنی آدم گفتار کردار شام قیامت وزن وزن بلی که دنیا تو که حبران کسی واسم کتا نکه ما انو این چه حبر من کتا که زمان باید کیلوی حبر شان چینچو گیره من چینچو کیلیان ساعتا که ما حبر کتا تقریبا حالان یک ساعتی پوره این که مراسم شروع کتا یازده ربا تقریبا قرآن وانک شروع دو دکی کرن انو بدا دوازده رب نزیک نو یه ساعتی ما حبر کتا یه ساعتا شان که چیک کرن که بل هنچی آلا مروچی همها که حبرانا ضبط کنن ضبطش کنن زمان هم مشخص کن ساعت این مثلا یه ساعتی پلانی حبر کتا نوائی حبران چی بودتگا چطوری بودتگا هر لحاظا مروچی تحلیل پیدا بودتا دنیا تو که پیسرا یه حبران کسی بودتا گنو کی انو دنیا پیش رب کتا امام بخاری چی قیامت روچا انسانی گفتار هم کشک با گفتارانی وزن چیز که و ای کردار ہم وزن با اعمال بنی آدم کردار و گفتار یوزن وزن با على رغم انف من انکر او اقر بذلک. و قال مجاہد مجاہد جو این لفظ قسط قسطاس و اشان یکی ماده کلمات صرفی نحوی لحظه مقصد قاصد این مشابه الفاظ طبق معمول امام بخاری دکا مختصری یک معنایش که فرمانی مجاہدہ که امام ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں ایو شک قسطاس قرآن مجید دو سورت تو کا یکی سورہ اسراء آئے 35 یکی سورہ شعراء آئے 182 لفظ قسطاس یادا مجاہدہ قسطاس معنی بیان کرتا ہے قسطاس معنی عدل ہے. ویقال القسط مصدر المقصد و ای پہ میں ہم گوشن گوتا ہے کہ قسط باب مجردہ حساب کنگ بھی بھی ذرہ بھائی عزرم اوزان سرا مقصد ایک آئی اقصد یقصد و اقصاد مقصد اسم فائل سی گئے انچہ مزیدین بابا آئی و ظاہر ہیں کہ مزید بنیاد مجردان اسماء طالب علماء منتشیہ پمشا گوشی کے قسط مقصد مصدر ہے اگر نہ قسط بی اعتبار خود میزان منشعبہ مقصد مصدر ہونے مقصد اصل مقصد اقصاد ہے بل مندورشی کہ مجرد تو کا ہما قسط کی احدا مقصد کی مزید آئی احدا قسط آگی بنیاد جوی وہو العادل و مقصد معنی عادل ہے. دیکھ جائے سورہ جن تو کا یہاں تھا آئے 14 و اما القاسطو اما القاسطون ودا فکانو لجہنم حطبا قاسطان جہنم حزم با فرمانی کہ قاسط قاسطون چ قاسط ہیں فہو الجائر قاسط بمانا جائر ہیں ظالم ہیں. یہ باب عنوان تھی ترجمت الباب تھی حنو مقصد امام بخاری اشیاء کے برخلاف عقیدہ معتزلہ فرقہ مبتدعی معتزلہ قرآن آتان مننوت منبل توجیہ کنا اسی کے قرآن اگوشتا ترازو ایر بھی یعنی ترازو جند ایر نبی کا شکیل قیل نبی عدالت بھی یہ کنایہ از عدل ہے. امام بخاری اشیاء یہ مبتدع یہ قرآن آیت اصلی مانا ہے نفہم گئے و قبولی نکن گئے حنو دنیا آیا اہل سنتا ہمارو چی گدا چون قرآن اگوشتا منتا حدیث او اشتا من نتگش مروچی من عبارها ایها بر تکراری بینی شاید من اشکنوک تکراری نه انچی اشکنوک گوشدارو که مروچی ها که آئی پارگین جلسیا نبوتا پارگین تا پیر آرگین نبوتا لذا شانی تکرار حد اقل پر من سواب پر آیا هم با افاده یعنی مروچی گین دنیا ما ایها بر همیشه گوشتا که علم جدید علم تکنولوژی پیش رفت علمی بقول دانشمندان دنیا در خدمت اسلام در آن یک ادعای منی کنه و شما بری دنیا تا جس کنی تجربه کنی هنو هرچی اختراعات بوگی هرچی آلات دنیا تا عد بوگی چه آلات پزشکی چه آلات تماشایی آلات رسانهی دنیا تو که هستن ایشان در خدمت اسلام ها. یعنی همه عقیده ای که مسلمین اولین صحابه کرام اهل حق اهل سنت والجماعت بوده و هستی مروچی همه عقیده علنا پیش دارکشن عقیده حق در دیگران شی خلاف گشت دروغ عذاب قبر مروچی آلات جدید ثابت کرام ارتباط روح با جسم کہ ہم قبر تو کا جسم عذاب گندی ہم روح عذاب گندی فاجر و کافر ہے مومن ہے ہم جسم نعمت احساس کا ہم کو روح نعمت احساس کا چی ہن چ متداول و متواتر با حالات جدید امر چی نہ ثابت شان تشریحا بعد ہم ہم علوم افراد بیا من ہم اوتے اندازہ شان تشریح کرن کنا بل وقت میں باز کرے گی ها چیزی که من هم چمی دکتری فنا کارباران دیتا مروسی دستگاه ها هم مروسی اکسرایا اکس برداریا مروسی سیتی اسکنا فلانا کرنتش شان چه انداز انسان سرا تاثیرات بدن هست کمی اثرات کجا ظاهر و کاغذان سرا وانگ با اشاره بیا بیچاره تطبیق بده که علم شریعت قرآن سنت اثبات کنه تلویزیون هم بیچاره مروسی ها شان اثبات کنه همه چیزی که قرآن و حدیث گوشته و ادا چی اس بات کرنے گے یک ہردکیں آلو کی ہمی حبر آکے ما شما بے گلوچے بزانے کہ عمل چوتو کا شکبہ حبر چوتو کا شکبہ ای هبر اول بزانی که دنیا تو کا مروچی پکش و کیلا پوزنا چین چو وسائل اختراب قدیمی زمانه دو بیچی بود تگر کپانش گوشن چیه گوشن دو شاهی مکنی رنده همی پیشی شاهی ما اولی بود تگر بدا شام به صورت تام با مامو کی سامانه سر شاهی ما درخت تگر کم کم ما پدا زرگران پواد هنچی هردلو که اختراب تا هنو دیگه هنچی نیه هنچو ثابت ہے ادو کا ادا تلاها یک گوشوارهو کی دو گرمی گر کا ادا اقربا بلند بی دو گرمی سی گرمی ده گرمی برا مزنی گونیانی کشتگا ادا بادار فجر اسما بروی انچکی بلاحین ترازوی یہ رنگ بو مزنی اقربایی اشیا اگر تو ده کیلوی چیزی سرایر کنه اما کانترا چو جال سپر سرا کانترا جاله چست بی ده سرا رو پیش داری که ده کیلو 20 کیلو یر کنه 20 سرا رو 100 کیلو یر کنه 100 سرا رو پدا جالب همیشه که من یاد می لوگا ما هرد بودتمو من پهم اینچو نبودتا که حبر آمد در کنو می بیبیا می ماتا می گوهارا می پتا مذهبی حبر بودتا گوشتگیش قیامت رجا شاهی می همه سر که گرانتر بی آی بوز چست بی ایشی برای من قابل درک نبودتا رو چی بینا عمر هنچو بودتا سن سال انسان مغز فکرم تو ام با آی سن سال پیش رفت کنم من دل چی فکر کتا ما باور کنی ما خیال کتا باری ما بای ما واب هندیتا ما فکر کتا که اچھا یہ من پاهم چی یہ شاہی ما گرانی اصن همی همی می بلوچی همی پاتال شاہی مکا متغینا که داری وسطا بستا یک سری ایدی ما لونجا یک سری آدیم ایدی ما وزن ایمان کنا آدیم ما چیزا کشا شاوا چشو اشتا نا چشکانی چو بی زمین نیمگا نا اشی چیز ایمان اشی ایمان نو ما دلک باز فکر کتا خیالاتی بیتا گو واب هنی تا نو من گوشتا آسر که گران بی می ماتا گوشتا می پتا گوشتا آی برزا چست بی آی که صبح کین جهل بی گرو چطور بی برزا جهل بی یعنی حتما شاهمانی سر چشکانی بی ایشان که چون زمین نیم اگه باد بما تو برزا دی با امرکا با برزا جهل بی یہ چوکی فکری بیتا ہے کمی فهمی نادانی فهمی درکی بیتا نا ولی هنو که ایشان که هندی مردم این دستگاه کانا همی اقربیانا همی سوچنوکانا سوره هی نو مردم شهر روزانا وقتی که هیچ چیزی سرا دیگر نه وہ حالتا صبح که گیر ہیں همه کانتا چیه مشموش کانتا همه اقربا صفر سرین علامت صفر سرین یعنی جهل هن وقتی که پنج کیلو سر یر کنه پنج سرا رو عدد پنج سرا رو ده ده سرا رو ساد سد سرا رو برد چسر وانی یہ حبر ہم ہمیں دنیای پیشلا ثابت کرنے کے قیامت ہے براہ قیامت رچا آ ترازوی کے گرانے بھی اگر نیکی گرانے بھی ہم برز رو اگر بدی گرانے بھی ہم برز رو اسی ہمیں رچی گے ہمیں بازار پجر میں چی ثابت کرنے گے ہمیں ہر دلکین ثابت کرنے گا و اسی کے سرعت کا شکلی میں رچی کلومیتر شما گندے گے نا کلومیتر بستا مطر سرا ماشین سر بسته هر چی که راننده آیت سرعتا گشتر که آی پیش داری هنو ایشی مثلا دو کیلومتر رواگه ده کیلومتر رواگه صد کیلومتر رواگه راه رواگ کسی بی آ پاگلا گوشتا متدلیا که چطور انسان حبر کسی بی بی آگر بی آمر اوچی بیچار آمان تایی بی آگلی حبر اگر ثابت کتا اگلا هم پیش آرکتا تپا کشی دکتر مردم کرو دکتر دکتر دستی چکر که او جانی گرم نی من چاری تی باریم تپی چند درش یا می چکی لٹ چکی دپی دیا نا می چکی لٹ چکی پلاسٹیک که شما را نوشتا گا دپی دن زبان چیری داد دپا کلاو کی بند کا یا برای کشی تی چاری اوف تپی درجی ساک باز چل درجی شوگی چی هزیان نکتا شوگری تشنجی نکتا زود کنی چی پاشویا بده یخ بیاری چی پادن چیرا بلی تپی جال بیه او بلو چوشی چوکا تپی او او مورد دب بیتی بیاری پتوی سری بیده دکتر روشی دوره که بابا گواتی بیچ اگر تشنج که هنو میری چی گرم آیت مارا رو زود تری چی پاشویا بده پادنی شده که بلی تپی جال بیه نا چل دنیا علم هم روشی همین علمی که دنیایی پیش رو بگه در زم اسی کئی خدمت آکنه گه میگه شمع عقیده صحیح ہے خدمت آکنه گه اسلام و واقعی خدمت آکنه گه ما شما اگر کلا زانوک ببین ما رو بتا هر با عقل میں بھی میں تو کہا کسی عقلی میں بھی نزق چی ہوگی دنیا بل عاقل انسان کے علم دین ہے قرآن و حدیث ہے ہما علمان موکنانا شر بررسی کا دقت کا ممکن ہے مثلا یک چار کی آنی خراباتی ہیں سلی ہیں بدی ہیں بل مثلا کل تو کہا کہ چار کی سلی ہیں آدھگے مثلا سی باہری شہر میں حبر پیش داری شرعی حبران قرآن سنت حدیث حقائق اس بات کا، عذاب قبر اس بات کا، وزن اعمال قیامت اس بات کا، معتزلیہ دروغ بند تو دروغ بستا ہے ہمیشا قرآن چیزی گشت حدیث اش مرجم دنیا ظاہر ہو گئے کہ کشگ بھی گفتار کشگ بھی سرعت کشگ بھی گواد کشگ بھی اس طرح مرد کا اعلان کا مواظب بھی کہ دہر بچاران یہ گواد کی چپلان طرف پیے ناگی اسی سرعت در 100 کلومیٹر 500 کلومیٹر در ساعت 500 کلومیٹر در ساعت چینا لوگ بش کا پگا دریا جا بجا کا دنیا پہ کا زیر رو کا ہوا بادام کا شریش باد سرسری ہے انچی باد سرسری خدا چی گواتا میں آ رہا تھی نا یہ تواکن ہے پیسرا مرد کا پیشبینی کا ہوا شناسی مثلا بعض برا ہوا شناسی ہے راست میں بند خدا ہے بعض برا دروگ میں بعض ہنچ کو سمبھا ہوا ہے علم قطعی یہ نہیں معلوم نشان مشان ہے ہم نشان چارے میں ہوتی حبر کنے بعد بعد گشت راست دنیا بعد بعد دروگ دنیا چک انسان آئندے علم قطعی بغیر اللہ ہی کسا نہیں استے ولی ہمیں سرعت کا شک بھی شو گندگی بطور سرعت کا شک بھی 100 کلومیٹر رفتا یہ ماشین انچ کلومیٹر راہ رفتا یہ ہوا پیما ما سوار ہوا پیما ما چارتا ما کشری پر اپنے جدر میں ابرا دیما تلویزیونی پیشداری سرعت ہوا پیما ہے 800 کلومیٹر در ساتھ رہو گی ہاں کلو کے کم بھی ہوا 20 کلومیٹر کم در 20 اضافہ دا چھ ملکات چھ زاہدانی پرواز کتا چنچو کلومیٹر یہاں تر رہا ربتا آدھ کے جاہد جدہ یا کہ نندگی گئنتے چنچو کلومیٹر پیش کبتا سرعت چنچو کے ارتفاع چھ زمینہ چنچو کے یہ درستان کمپیوٹر پیش دا رہے ہیں یہ چیز ہیں سامر ادھر در خدمت افکار اسلامی ہیں کہ ہر چیزا اللہ تعالیٰ کنٹرول کر حد اقل ان کے اللہ تعالیٰ پاکی چیزان سا انو کمپیوٹر نشانہ پیشداری کیا ہے تو تی کمپیوٹر یک انسانی دماغو کیا اور درکی مغز گردوی اگر برابر اللہ تعالیٰ قدرتا کہ اللہ داتا اشان درستان ذات ہے دیتا ان دنوں اسلام ثابت کرنے گا توحید ثابت کرنے گا بہرحال ترازو اعمال قیامت رچا ثابت ہے امام احمد بن حنبل قول میں دیا داشت کو تفسیر تھا کہ قال اللہ گوشتا نزع الموازین قرآن تو کا قرآن گوشتا پیغمبر میزان نام گبتا ہر کسی کے نبی رد بکا پیغمبر خورا ای اللہ قول رد کو و ہر کسی کا اللہ قول رد بکا ای ایمان خراب بھی و ادگی بزرگانی قول آئندہ یاد داشت کتا گئی موضوع مارا مختلفی قیفیتانی کے وقت بعض بستا کہ یکی فرمانی کہ بزرگان کے ابو اسحاق زجاجہ اہل سنت اجماع کہ ترازو قیامت روچا ارگنگ بھی یہ ترازو یک لسانی ہا زبانی ہا سنتی و دو کفی ہا اعمال سرا لیٹی ادیما ادیما کی شکم بھی و متزلہ قول غلط ہیں و یہ حدیث در آخرہ بہمی خاطر یا رکھ دوتا حدیث انما الاعمال حدیث سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتا کہ کلمتان دو کلمہ کہ اللہ محبوب کلمہ شاہ زبان سرا گوشگش آسان ہے عمل کنگش آسان ہے و قیامت ترازوی تو کا گران بن ترازو یہ آسانی کلمیاں سواکین ظاہری زبان سرا سبو کا گوشگش راحت ہے سختی نہیں بلے ترازو ایک گران کنو کا ہمشان نیکی عمل ہے نہیں گران کنو کا و یہ کلمات شاہ مختلف احادیث تا تعبیر مختلف یہاں تا ما شما باب فضل و تسبیح بخاری شریف ہے وانت یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوئے کہ فرمانتی سبحان اللہ و بحمدہ کسی روچی صد برا ہوشی اگر آئی کی بدی عملان بے اندازے دریائے کپ گر جانا اللہ تعالیٰ شما آف فرمانتی چقدر آسان ہے تسبیح ہے کہ دست بکا بارے 5 دقیقہ طول کا شیعانہ کام تراز گوشک بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہم یہاں تا حدیثاً جو گا آئی ہم عجب سواب حسنا یہ حدیث شریف امام بخاری اگوش بحاظ السند المتصل لذی سمعنا قراءته قال الامام البخاری رحمه اللہ حدثنا احمد بن اشقاب حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه اسند حديثه کہ امام بخاری استاد نام احمد بن اشکاب یا احمد بن اشکاب ہر دعا نہیں ہوتا احمد بن اشکاب استاد محمد بن فضیل محمد بن فضیل استاد عمارہ بن قاقائیں اسے نے پر بوتا بغیر امام بخاری امام بخاری احمد بن اشکاب محمد بن فضیل عمارہ بن قاقا چارمی بھی گو امام بخاری و آئی چھ امام ابو زرعہ نقل کا یہ پنچمی گے امام ابو زرعہ تابعی چھ حضرت امام الامام الصحابی امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ششمی نفر و آئی چکے نقل کا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی سند حدیث حدیث سند بھی یعنی کیا گوشتا کیا چکے اشکتا اسی بے سندہ حدیثہ اعتبار نیستے امام بخاری با پنچ واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ششا نقل کا کہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن دو کلمیاں کہ محبوب اللہ رحمان بارگاہ سب کا در ترازو زبان سرا و سنگین در ترازو میزان میزان سنگینی نیکی اعمال ذریعہ سبب نجات ہے دوی کلمہ اشانا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم بارک شما بارک شما زبان گیر کا یا نا وان طریقے میں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير اے اللہ میں تمام کارانی ابتدایا انتہایا اور وسطا بخیر و عافیت بفرمایا اے اللہ میں دین دنیا کارانی ابتدا و انتہایا بخیر و برکت بفرمائیں اے اللہ وتی پاکی حبیب سرا صلات و سلام و برکات و رحمتانی بارانا ابر بہاری ڈولا بگوارین ای اصحاب اہل بیت سرا و میں دعایانا مستجاب بفرمائیں اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار نسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامه من كل بليه نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا پروردگارا میں یہ مجلسہ قبول بفرمائیں اے اللہ یہ مجلس ہمیں مجلسانا و یہ مجلسہ میں عمران تو کا میں آخری مجلس قرار میں دے ہر سال و ہم سال بارہا بار مارا یہ پہمی نیکی مجلسانی شرکت و حاضری و درس و تدریس بخاری سعادتا قرآن عظیم علم دین وانا گوانے لگے سعادتا نصیب فرمائیں اے اللہ یہ مدرسہ تمام دینی مدارسہ خالص براوت رضا قرار بدے چر ریا و سمعیا اے اللہ آلودگی آشانہ پاک سازی فرمائیں اے اللہ یہ مدرسہ و تمام مدارسہ ترقی روز افزون عطا فرمائیں اے اللہ یہ مدرسہ و دینی حقی مدارس وابستہ مکاتب قرآنیہ و مدارسہ ہردے کے وابستہ وچہ یہ مدرسہ آنی بخصوص طالب علماء مولویاں حافظ قرآنانی ذریعہ یا دائر کے نگ متقدر شاخ و فرع و متعلق و مرتبط بھی مدرسہ آنی اے اللہ آنی ترقی و رونق روز افزون عطا فرمائیں اے اللہ توفیق امکانات اسباب ہے برائے مدارس پیش روگا ترقیہ توسعیہ و رونقہ اے اللہ روز افضل اضافہ میں فرمائیں اسباب بدا خلافہ موانعہ دس اندازانہ چالاو چولیانہ ایرہان اتحاد ترقیہ اے اللہ چسب کا و زمینہ فرہم میں فرمائیں راہا ترقیہ برائے مدارس دینہ برائے خود دین سر بلندیہ اے اللہ مقام سنبوگا اللہ ہموار میں فرمائیں تمام موانعہ چمیں رہن سرہ دور کا امکانات مطلوبی فراہم کا اے اللہ اے اللہ ان مدرسیہ ترقی ظاہری باطنی عطا بھی فرمائیں اے اللہ طبق وعدہی کے مسئولین کتا ان قریب نسبت بھی مدرسے تنگی جاہا آنا توفیق بدے کہ زمین وسیع بدین تو واغذار کنا و تمام مدارسہ وسعت ظاہری باطنی ترقی ظاہری باطنی عطا بھی فرمائیں اے اللہ میں دینی مراکز ایک آیا با تنگی جاہا مکان مواجہا میں نمازانی جاہا میں عیدانی جاہا میں جمعیانی جاہا اے اللہ توفیق میں دے مارا میں مسئولینا کہ با ہم دگا در راہ زمین ہائے جاہائے با توسعہ و پیش رفتہ فراہم کنگے در زمین مارا اہن توفیق عطا بفرمائیں ہمکاری توفیق مارا با ایک دگا در امور خیر عطا بفرمائیں اے اللہ ای مدرسہ تا قیام قیامت اسیر انسان ہائے مخلص اے اللہ قائم و دائم بدار و تمام دینی مدارس وابستیا و مسلمانانی کو میں صدقہ جاریہ دائمی قرار بدے اے اللہ مسلمانانی دامی درمی قدمی قدر ایرہا شامل متگو شریک متگو شریک بوگے اے اللہ اشانہ برائے ما آیا درستا یہ ساختمانہ یہ تعلیمہ قرآن و حدیث ہے با ما یہ خیر و برکت و ترقی و نیکی اعمال تا اس دیاد ہے میں زندگی تا و بعد از موت قرار بدے وجود صدقات میں مقبول جاریہ قرار بدے اے اللہ میں اولادہ صالح قرار بدے اے اللہ میں اولادہ انسان نیک و مسلمان صالح بکا اے اللہ چعافات و فتن و بلیات ہمارا میں فرزندانہ میں جنینانہ میں ہمساہگانہ میں اہل دیار و بلاد و رستا و اہل ملک و اہل مملکتا و تمام اہل دنیا یا حفاظت میں فرمائیں اے اللہ چھ جسمانی بیماریاں چھ معنوی و باطنی بیماریاں ما حاضرینہ غیر حاضران تمام مسلمانانہ اے اللہ شفاء کامل عطا فرمائیں تمام بیماریاں نجات بدے اے اللہ مسلمانہ با حسن ذنب تی کتاب مقدسہ قرآنہ بی کتاب عزیزہ بخاری شریف ختم برکت اعتقاد مسلمانہ اشکتا بسیاری اب ما تلفون کتا پیام تلفونی شرح داتا پیغام زبانی شرح داتا تقاضا اشکتا آنا حسن زن و اعتقاد ہے اللہ بتی قدرتا و بتی لطفی کے موارد و اماکن تو کا مناسبتان تا مبذول کنے عنایت کنے لطف کنے براوتی بیماریاں تقاضائے شفائش کتا براوتی مریضان تقاضائے تندرستی دعائش کتا اے اللہ تمام انسانانی کی چما توقع و تقاضائے دعائے خیر براوتی مقاصد داشتگیش و آیانی کی آن سفارش موقع نرستا پیام موقعش نرستا ولی آیان چما انتظار دارا کما در ای موقع مسلمانانا کسا پر گزاشت مکنی چو دعائے خیرہ اے اللہ تمام مسلمین مسلم تمام خیر دین دنیا پانی بہبودہ ظاہر و باطن ہے اللہ تو اتی علم و نظر کا در نظر بیار آنی خیر و برکت میں آیانی مقدر میسر بکا اے اللہ بیماریانا میں آیانی دور کن و شفاء عاجل و کامل بدے بیماری ہائے سام و سخت از لحاظ دکترانی اقوالا کہ تین بار گاہا یہ بیہودہی ہی ہمیں ہر چیز برا تو آسان ہے اے اللہ سختی بیماریانا آسانی بیماریانا درست آج میں وجودہ تمام مسلمین حاضرین غائبین برطرف کا میں دعائیں نصرہ آمین بشکانی مقاصد حسنہ میں آئین درستانی جائز و مشروعی عارضی تمنیانا برا وردہ کا اے اللہ میں بیمارانا شفاء بدے میں جسمانی بیماریانا روحانیانا شفاء بدے میں امساہگانی کی بیمارا میں شہر مردمانی کی بیمارا یہ شہرستانانی مردمانی کی بیمارا اے اللہ یہ حاضرانی چہر ملکی احتگاہ ہوتی ملک اور نمائندہ حساب کا یہ دعاتا شرکت ہے ابو تی فضل کرما تمام مریضانہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین و مومنات ہے شفاء عاجل و کامل عطا بفرمائیں اے اللہ میں درستانی اولادہ صالحی اولاد بکا مارا آیانا چا فسق و فجورہ نجات میں ابو تی قرآن و حدیث ہے سنت مارا عامل و پائبند کا، مارا دین ارکان سرا پائبندی نصیب کا، توحید ایمان قرآن سنت اے اللہ نماز روچے گے حج و زکات اے ارکان سرا مارا عامل قرار بھی دے اے اللہ، دنیا تھا جہاد اب وسیلے انسان ہائے خوب وسیلے سلاطین عادل و فاجر و فاسق و بر و فاسق فاجر اے اللہ، دنیا تھا در مقابل کفر جہاد تمامی اقسام برسر قدرت و اقتدار بدار و مجاہدین اسلام در مقابل کفار و مشرکین پیروزی و کامیابی عطا فرمائیں اے اللہ، ہمارا اوتی رضا خاطرہ جان و مال انفاق توفیق عطا فرمائیں، میں مالانی بہترین سہم ہوایا وکاں کہ تو اوتی راحت ہا مراوت دین وسعت ترقیا مدارس مساجد ترقی و بنا تا دین خدمت تا آیا خرج بکنے خرج بکرائیں توفیق دے اے اللہ، این مسجد جامع توسعیا و تمام مساجد توسعیا پیش ببر، امکانات مالی و مادی فراہم بفرمائیں، پروردگار ہر مسلمانی کے در ای مدرسہ و مدارس دینیا بر ای مسجدہ چا وہر ای مسجد جامعہ ایدگی مساجدہ ای شہر و دنگ مساجدہ ویتی مال حلالی خرج کتا ہے اللہ قبول بفرمائیں، آنی سوابانہ صدقہ جاریہ قرار بھی دے اے اللہ، میں مشکلانہ آسان کا پریشانیان برطرف کا اے اللہ، بھی اولادانہ اولاد صالح عطا فرمائیں اے اللہ، مارا میں چک اولادہ تا قیام قیامت مسلمان قرار بھی دے، اسلام ضوابط اصول سرا مرا ثابت قدم بدار اے اللہ، چہر پہ بھی کفرا شرکا فسقا فجورا معصیتا بدعتا اے اللہ، میں مارا میں دلانا میں اولاد جنین و فرزندانی میں ہمساگانی اہل بلاد و ملکانی مردمانی دلانا پاک سازی میں فرمائیں، توحید خالص سنت خالص یا اے اللہ، میں تو کا جاگزین میں فرمائیں، مارا عمل میں قرآن عمل میں حدیث صحیح نصیب میں فرمائیں اے اللہ، میں برسلمان براتانی کے بدعا تہا مبتلایا مارا آنا چھ بدعاتا حفاظت بکا اے اللہ، اہل بدعاتا مراہی فرقیانا ہدایت نیمگا قرآن سنت طرفا برگردین ہدایت بدے اے اللہ، مارا میں علماء میں مبلغینا میں نوی سندیانا میں رسانہائے ابلاغی و تبلیغی درستانا اے اللہ، و تی رضا راہ مطابقا راہ دور بدے و چھر چیزی تی رضا خلاف مارا و ای وسائلہ میں گا باز بدار و اے اللہ، میں کتابانی نوی سگا میں تبلیغاتا میں بیانانا میں صحبتانا و تی مرضیات مطابق قرار بدے اے اللہ، میں زبانانا بحق ناطق بفرمائیں، بتلاوت قرآن موفق بدار، بقرات حدیثا موفق بدار اے اللہ، ہمارا علم بنیادی کی تی فضل کرم ذریعہ در ای جائے و یہ شہرتا ارک نیوتا شیا ثابت و قائم و دائم بدار و رونق و وسعت ترقی و زفزون عطا کا اے اللہ، امنیت پائیدار بدے اے اللہ، امنیت وسیع عطا فرمائیں، جنا امنیہ اے اللہ، چھ کفر شرکا و چھ جنگ و فتنہ و خون ریزیہ حفاظت بفرمائیں اے اللہ، امنیت عطا بفرمائیں، شرارتانا از بین ببر و آنا بے اصلاح تبدیل بفرمائیں، مسلمانان ایک عام بے جنگ و دعویٰ اختلاف گرفتارا آنی خلبانی تا صلح صفا بیار آنا آشتی طرف ہم علم کا خون ریزیانی اے اللہ، سلسلہ چمہ مناطقہ تمامی مملکتہ بند بفرمائیں اے اللہ، دشمنان اسلام داخلی و خارجیہ در فکر ایجاد نفاق تفرقہ اختلاف جنگ دعویٰ دستگی و خون ریزیاں بہر تنبیری کا تلاش کرنے گا آنا در ای تلاشا ناکام بکا آنا توبہ و انصراف نصیب کا و آیان ایک عزمی گروہا فتنے فساد قابل ہدایت انصراف نہ آنا نابود بکا آنی شر ربان جندہ بر بگردین اے اللہ، منکراتا مسکراتا مخدراتا مواد مخدرہ بہر صورتا چمے اماکنا چمے ملکان چمے لوگان چمے شہر رستا اے اللہ، برچیدہ و نابود بفرمائیں اے اللہ، مارا میں مسئولین امورا مسئولین دولتا مسئولین جمہوری اسلامیہ توفیق بدے کہ تیویتی رضا مطابقہ ما حرکت بکنے اے اللہ، آیانا میں حقوق و ملت حقانی ادا کرنے گے رعایت کرنے گے توفیق بدے، مارا آیانی حقوق طرف توجہ کرنے گے و آنی اموری کے فرمان برداری لوٹی چی جانب ما تی رضا خلاف نہ مارا آن فرمان برداری توفیق عطا بکا با ہم در امور دین دنیا برا پیش رفت دین دنیا کارا مارا با آیا ہمکاری آنا با ما ہمکاری توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ یہ ماہ رجب ابتدائی ایام تیری پیغمبر علیہ السلام نیکی بندیا یہ دعایا لوٹتا کہ اے اللہ رجب برائے ما شعبانہ پا برکت قرار بدے ہمارا بر رمضان لحظات پر بار و پر خیرہ سر کنو برسین. ماہ ہمیں دعایا وہما الفاظ آیانی مبارکین تعبیر کلماتا تی بارگاہ پیش کرنے قبول بفرمائیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پروردگارا مارا جن رمضانی کی پیدا گئے در آستانے آئی ماں قرار گفتنی چاہیے حلول ہے ورود ہے وہ آئیے استقبال ہے آئیے حق ادا کرنے گو روچ سکو تراویحانی ادا کرنے گے رعایت ہمارا محروم مکہ ہمارا اللہ توفیق عطا فرمائیں. از ابتدائی رمضان تا انتہایا تا عید سعید فطرہ اے اللہ میں یہ ایاما با عبادتا طاعتا بندگی آروچک دار کے توفیق عنایتا اے اللہ شبہائی عید روزہائی عید قرار بدے. اے اللہ میں زعفانی کے معنی بن جب روچک دار گا عبادت کرنے گا نماز کرنے گا نوافر انجام دے گا میں یہ زعفان ناتوانیانا بقوتا دینی و دنیاوی تبدیل بفرمائیں. اے اللہ مارا در امور دین و دنیا حفاظت بفرمائیں میں تمام مشکلان دنیاوی و اخروی حل و فصل بفرمائیں. اے اللہ یہ مجلسان انتہا خاہرانی برادرانی ہر کسی با یک جائزی مشروعی ارادی یا نشتے و تمنائے حاضر و تدرستانی عرضوانا جائزی قبول بفرمائیں. اے اللہ زندانیانا آزاد بفرمائیں اسیران مسلمینا دنیا تو اکار ظالمان دستا گرفتارا آزادی شعطا بفرمائیں. اے اللہ باران ہائے رحمتا مصر نازل بفرمائیں جباران ہائے رحمت خیر و برکات ہمارا بحر بر بکا مسلمینا. اے اللہ ہنا باعث خیر شر مکہ برائے ما. اے اللہ مارا علمی عملی اعتقادی اعتقاد توحیدی و عمل بصالحی عمالا اے اللہ عنایت بفرمائیں. علم دینا علم دنیایا میں توری ترقی بھی دے کہ تی دین راہ تا ہمارا کمک بھی روشنگر راہ میں بھی چافات و ولیات و فتن و محنہ زمینی آسمانی ظاہری باطنی ہمارا حفاظت بفرمائیں. اے اللہ آن شر دشمنان دستا آنی صلاحانا آنی امکاناتا نظامی علیہ ما و مسلمینا اے اللہ نابود بفرمائیں. امریکہ و آئی ایادیا اسرائیل و آئی ایادیا انگلیس آئی ایادیا اے اللہ بود موتا گرفتار بفرمائیں. آنی تسلیحات اسلحہ نظامی کے علیہ مسلمانا آن تدارک دلتگا آنی جندان اسرا استعمال شبکا آنا آن جندہ گرفتار بفرمائیں. مارا تمام مسلمینا نجات بدے. اے اللہ مارا وتی ذات محبت حقیقی عذاب کا عطا فرمائیں. مارا وتی نبی انبیاء صالحین اصحاب کرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرمائیں. اے اللہ کتاب ہائی کے علیہ الدین علیہ اسلام علیہ قرآن سنت مفاہیم بنوی سنگ دگا آنا آتش بنے و نابود بفرمائیں. اے اللہ امکاناتی کے علیہ اسلام و مسلمین دشمنہ فراہم بتگا آنا مزمحل بکن نابود بفرمائیں. اے اللہ اسلام قوت بدے. اے اللہ توحید قوت بدے. مارا وتی عشق و محبت نبی و انبیاء صالحین و صحابہ اہل بیت محمد خالصہ عطا فرمائیں. اے اللہ بیماریاں نہ میگان در کن شفا کامل بدے. مریضان کے در بیمارستانہ مستریاں لوگان تہا وقتنا ہر کو جائے اللہ بمرضی مبتلایا ہر پہ بیماریاں تصادفی بیماریاں بیمارانا جسمی جانی بیماریاں تو آیاں چاہ ہر کسا عالم ترے. اے اللہ درستانہ شفا عاجل عطا فرمائیں. اے اللہ مارا با عمر طولانی و دراز باس توفیق صحت و باس صحت و سلامت مارا با توفیق طاعت و بندگی توفیق زیارت مقرر حرمین الشریفین و توفیق زیارت مسجد الاقصا بیت المقدس بعد از آئی آزادی چنگار یہودہ مقرری. اے اللہ و عمر درازا عطا بفرمائیں وقت مارچ دنیا برے میں خاتمہ آنا بخیر کا. اے اللہ ایمانا میں محکم کا. اے اللہ کلمہ شہادتینا میں زبانہ نسرا جاری بفرمائیں. میں کتاب موتا بے کتاب سنت بکا سکرات موتا برما و تمام مسلمین دنیا آسان بفرمائیں. تمام عالم اسلام تمام دنیا جہان اسلام مسلمانانا باہم صلح صفا آشتی خیر و برکات ظاہر و باطن عطا فرمائیں. اللہم اننا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك من خير ما أسألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا. نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ومن عزار الداء ومن خيبة الرجاء ومن زوال النعمة وفجات النقمة. ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم سهل لنا كل عسير وامنع عنا كل ظالم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارا میں گزشتگانا کہ با ایمان چھ دنیا رب تگا میں پدر و مادرانا مردہ و زندگی مغفرت کا امواتا مخصوصا میں حق دارانی استادا پتا ماتا مربیان خیر خواہا میں محسنین اہل محبت و مودتی گما محبت شبتگ و محبت شاہ مارا آنا زندگی نانا حفاظت کا امتی طاعت و بندگی تا خیر و برکات تا مردگانا مورد رحمت و کرم قرار بدے ان قبرانا پر نور بفرمائیں. اے اللہ آنی حقی کہ میں گردنا ادا بفرمائیں آنی در مقابل حقی کہ ماں میں حق دارا و آنی حق میں سراہا. اے اللہ آنا برکات رحمت نور سلامت مہربانی و درجات بلندی قبران قیامت عطا بفرمائیں. مارا اے اللہ اسی قرب نصیب بفرمائیں. مارا قرآن فهمك حدیث فهمك علم عمل علم سر عمل کنک نصیب بفرمائیں. اے اللہ میں مسئولینا و مارا خدمت دین توفیق عطا بفرمائیں. مدارس و مساجد دینی مراکز فرہنگی مرکزانی اے اللہ ترقی توفیق مارا عطا بفرمائیں. اے اللہ مارا علم خدمت گزار کا دین خدمت گزار کا تبلیغ دین وظیفہ بن حسن انجام دے گے توفیق عطا فرمائیں. ہر خیر کے علم ہا نیکان چتا لوٹتا انبیاء لوٹتا صالحین لوٹتا مہا لوٹو کے مارا عطا کا ہر شر کے علم تا بدی کے علم ہا و نیکان چاہیا بتو پناہ یارتا مہا بتو پناہ یارے مارا پناہ بدے میں امور دین دنیا یا روب راب کا مارا توفیق خیر بدے چا شر مارا حفاظت بفرمائیں. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے اللہ دم بخت رسیدے جوانانا پسر و دختر صاحب بخت صالح قرار بدے ازواج صالح و صالح نصیب کا مخصوصا طالب علمانا یہ مدرسیانی اے اللہ و واس بستوی یہ مدرسیانی معلم و معلمیانا جنینان و مردینانا ازواج صالح و صالح نصیب بفرمائیں. تمام عرضوانا برآوردہ بکا میں گوانی رسانی اولاد صالح بکا دین دنیا امکانات خیر برا ما پیش ربت فراہم کا. اے اللہ شر و فتنیانا جمع دور بدار مارا حفاظت بکا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. و صل اللہم و صل مبارک على عبدك و نبیك سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. آمین برحمتك یا رب.